turistinformation och promotion. Ja, är det på turistinformationen? Ja. Sven Karlsson heter jag, ringer från Stockholm. Hej. Hej. Jag skulle veta hur långt det är mellan Oslo och Trondheim. Ja, ska vi se. Ska jag finna det fram. Det är cirka 50 mil från Trondheim. 50 mil? Ja. Ja, man tror inte att det är såna här avstånd, hörru. Vad sa du? Man tror inte att det är såna här avstånd. Nej, man tror inte det, men det är det. Stockholm-Göteborg alltså, har du någon aning om det? Nej, det har vi inte, vi har bara Norge. Ja, men jag kan det, men har du någon aning, hur skulle du uppskatta det? Nej, jag vet inte. 50 mil, 5 timmar alltså. Det är det, ja. Ja. Det är långt alltså. Det är långt, ja. Jag har några andra här. Stockholm-Umeå, 950 kilometer, alltså 95 mil, va? Ja, det är. Stockholm-Eskilstuna, 120. Ja. Nej, men nu känner jag lite att du börjar tröttna. Då vill jag veta Bergen-Oslo. Bergen-Oslo, det vet jag. Det har jag inte något. Ska vi se om jag finner det. Nu kommer in en kille här, du, med en sträcka. Om du väntar ett tag ska vi se. Vänta ett tag. Ja. Mm. Ja, just det. Arvika-Södertälje. Jag vet inte. 347 kilometer. Ja, inte dåligt. Ja, det är otroligt. Ja. Man blir överraskad varje dag, då. Ja, det är det. Tack för hjälpen. Ja, ha det. Hej.